AZ, Berlin, Londyn, Praga, Moskwa, Paryż. By winy lewy dostać, dali mi azyl łowcy. W skali od Baku do Etiopii. Tony konopi, tony epoki dźwięku. Nieznanego jak wstrząs z Europy, epicentrum dla zamulonych delikwentów, ra. Z mego Westaxa płynie jak Metaxa. Życie od eskapad, pobycie w miejscach na pokrycie wosku. Mam spis poszukiwań, pierdol zabytki. Nie znajdziesz na winylach, to gra jak bilard. Choć nie znam się na bilach, to propaguję przede wszystkim jazz w wolnych chwilach. Gdy pali się kabina, a adrenalina klaszcze, wydany ze sfuncinach jak amfetamina. Łaknie wosku, partię skosztuj, funkiem karmię z boksu. Bander, membran, Hades, w nim Arista Kadet. Radzę, zanim przesłuchasz, zapal czekoladę. Nadal gram w Tomasz App Master. Reaktor zgasnę, gdy zgaśnie ze mną całe miasto. Więc teraz sprawdź ten dynamit w dźwiękach, wydany w rękach go trzymam. Jest tak, że życie na nowo zaczynam. Niedopuszczalny postój dla wosku łowców z Rio, po Londyn, z Moskwy do Nowego Jorku. Dynamit w dźwiękach, wydany w rękach go trzymam. Jest tak, że życie na nowo zaczynam. Niedopuszczalny postój dla wosku łowców z Rio, po Londyn, z Moskwy do Nowego Jorku. Pod ścianą marzeń, hip-hop, jego wolność, wszystko czego chcesz ma Mr. Bongo za winklem w Polską. To nazwa ulicy przed budynkiem wąsko. Z 50 od przecznicy ziomek w lewo. Dotrę tam szybciej niż Mitsubishi Evo 7. Eden zapycha niemoc, szaleje na orbicie jak kapitan Nemo. Zabitam, wiem co potrzebuję wewnątrz. Poszukuję już kilku, na pewno tego co ja nie odetchną, póki nie dotrą tam, gdzie czarne piękno. Więc uruchamiam pojazd i przesłuchuję ten stos. Tak edukuję się wciąż. I co, nazwałbyś to akademią? Nie pierdol, lepiej sprawdź w praktyce. Teoria jest dobra dla kretynów, z jaka to melodia. Na staka to odjazd, nastaw na to co gra. Wiesz co, do wosku to jebać hologram. Ironia prowadzi na brazylijski program, gdzie każdy wosk na max, niski w kosztach osram. Oświeca starte, tytuły dotrwam. Potęga to charakter, umysł. Dynamit w dźwiękach, wydany w rękach go trzymam. Jest tak, że życie na nowo zaczynam. Niedopuszczalny postój dla wosku łowców z Rio, po Londyn, z Moskwy do Nowego Jorku. Dynamit w dźwiękach, wydany w rękach go trzymam. Jest tak, że życie na nowo zaczynam. Niedopuszczalny postój dla wosku łowców z Rio, po Londyn, z Moskwy do Nowego Jorku. Game.